राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी 26 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। सत नाम होनापन है, चित नाम ज्ञान है, आनंद नाम बिल्कुल निर्विकार सम शांत आनंद घन है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए सत्ता मात्र का ध्यान है वो बड़ा सुगम है। सन मात्रम सुगमम निर्णाम है परमात्मा, ऐसे ही परमात्मा चेतन ज्ञान स्वरूप है। तो है पना है वो सब वस्तुओं में दिखता है। ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, काठ है, लोहा है, चूना है, ईंट है, जड़ है, चेतन है लगता है सब है। ये है पना परमात्मा का स्वरूप है। और जो मनुष्य पशु पक्षी ईंट चूना पत्थर आदि है ये संसार है। तो संसार में परमात्मा सत स्वरूप से परिपूर्ण व्याप्त है। वो सत रूप रहेगा, जैसे कई तरह की चीजें हैं उनको जला देने के बाद मिट्टी रहेगी, ऐसे मिट्टी का विवाह होगा, फिर जो ऐसे क्रम से रहते रहते अंत परमात्मा रहेंगे। अभी किसी चीज को कहा जाए पहले रूई है कि फिर सूत है कि फिर ये कपड़ा है, ऐसे है एक रहता है। तो इसमें है के ऊपर दृष्टि है, ये चेतन के ऊपर है, और चीजों पर है ये संसार पर है। इसकी प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण बड़ी काम की चीज है। वाणी में भी सत्य हो, शरीर में भी सत्य हो, मन में भी सत्य हो, हमारी दृष्टि में भी सत्य हो, पांचों इंद्रियों के विषय में सत्य हो, तो वाणी का सत्य है ये बड़ा दामी चीज है। सत्य भाषण करने से बहुत लाभ होता है, निश्चिंत हो जाता है, फिक्र रहित हो जाता है, शांति हो जाती है। सत्य बोले, सत्य बोलना किसको कहते हैं? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, वैसा का वैसा, ना उसमें कम ना ज्यादा, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी सरल भाषा में कह देने का सत्य नाम है, इसको सत्य कहते हैं। तो कोई छिपाव न हो, सड़ न हो, बनावटी बना उसमें न हो, इस तरह से सत्य बोला जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। सत्य की शरण से मुक्ति, ऐसा शीर्षक एक लेख है, सत्य की शरण से मुक्ति। बहुत अच्छा लेख, बहुत सुंदर लेख है वो। तत्व चिन्हामणि दूसरे भाग में आया है, अलग भी मिलता है। सत्य की शरण से मुक्ति यही नाम है उसका, सत्य की शरण से मुक्ति। 8 बातें उसमें बताई है अलग अलग। सत्य भाषण करने वाले को क्या चाहिए, कैसा करना चाहिए जिससे वो सत्य भाषण कर सके, ऐसा बताया है नहीं। तो बहुत लाभ होता है उससे। मनुष्य लिखा सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम से नानतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्यारे बोलो, परंतु सत्य कटु नहीं हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं करना चाहिए, जो सुबह किसी के ऐसा ना कर। अरे प्रिय से नाने दे प्यारा बोले परंतु झूठ हो तो वह सब प्यारे अगर नहीं झूठ है ना बोले। ऐसा धर्म सनातन गीता में शरीर वाणी और मन की तपस्या का वर्णन आया है सत्रहवें अध्याय में। तो उस वाणी के तप में बात बताई है कैसे लोग अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तु पूज्यते। ये वाणी का तप है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम वाक्य ऐसा कहा जाए जो अनुद्वेग कर हो, किसी को उद्वेग करने वाला ना हो, किसी को चुभे ऐसा ताना मारना है, कड़वा बोलना है, गाली देना है, तिरस्कार का वचन कहना है, अपमान का वचन कहना, ऐसा नहीं हो, उद्वेग पैदा करने वाला ना हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम और सत्य हो, जैसा देखा सुना समझा पढ़ा माना वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना का सत्य है तो सत्य होना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय और प्रिय होना चाहिए और हितन चाहिए तो हितकारी होना चाहिए। और स्वाध्याय विश्रम स्वाध्याय अभ्यसनम स्वाध्याय में दोनों लिए जाए, शास्त्रों का पढ़ना और नाम का जप करना, ये स्वाध्याय है। असली स्वाध्याय है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, मेरी क्या स्थिति हो रही है, किस तरह से मैं चल रहा हूं। ये वाङ्मयम तप है, वाणी का तप है ये। तो इसमें है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत्। प्रिय शब्द आया गाड़ी तो प्रिय शब्द कहने में अनुद्वेग कर्म तो पेट में आ जाता है, प्रिय शब्द कहा जाए तो उद्वेग कर कैसे होगा, और उद्वेग कर होगा तो प्रिय नहीं होगा। पर प्रिय का ऐसा चीज है कि जिसमें अनुद्वेग कर पेट में आ जाता, प्यार आ गया तो उद्वेग क्यों पैदा होगा, उद्वेग हुआ ही नहीं। तो फिर भगवान अलग क्यों कहा है, अनुद्वेग कर्म अलग का प्रिय अलग का। इसका तात्पर्य यह है कि अनुद्वेग उद्वेग पैदा करने वाला वचन न हो। तो उद्वेग किसको, जो सुनता है उसको तो प्रिय लगा है, परंतु किसी की चुगली करी है, किसी की निंदा करी है तो वो सुने तो उसको उद्वेग पैदा हो जाएगा। तो सुनने वाले को तो प्रिय है परंतु सबको प्रिय नहीं है, वो द्वेष रखता है किसी से, उसके द्वेषी की बात कही जाए तो वो तो प्रिय तो होगी कि ठीक अच्छी कही उसकी बात तो प्रिय तो हो जाएगी, परंतु वो अगर सुनेगा तो उद्वेग कर हो जाएगी चीज को। इस वास्ते किसी के लिए भी उद्वेग कर रहो और सत्य हो और प्यारी हो ऐसी बात कहे। इस वास्ते सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मनु जी कहते सत्य बोलो और प्यारे बोलो। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत्। इसमें देखा जाए तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम और प्रिय हितं बताया, तो ये तो सबसे है वजनदार चीज है, हितकारक बातें है वो कहनी चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत कटुता भी आ जाए तो इतना दोष नहीं है, हित जिससे हो। क्योंकि रामायण में आया है पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। तो पर हित सर्ष बताया, गीता ने कहा कि ते प्राप्त मंत्र मामेव सर्वभूत हिते रता। राम जी भी अंगद से कहते हैं काज हमार ताशु हित होई, ऐसी रावण से बात करना उसका हित हो। तो हित की बात तो कही है, करो बोला है, अंग भी बोला बड़ा करवाया वहां जाकर के, परंतु मान कर विचार कर तो हित की बात तो है उसके, वो ठीक रहेगा। तो भगवान कहते हैं ताश हुई तो वो ही भगवान कहने का तात्पर्य काज हमारा काम तो हमारा बने सीता मिल जाए, पर हित उसका होना चाहिए। काम बनना हित करना, इसमें हित जितनी दामी चीज इतना काम दामी चीज नहीं है। तो उसका हित हो, ऐसे हित जिनके भीतर भरा रहता है तो उसमें वाणी का कुछ दोष आ भी जाए तो वो दोष इतना दोषी नहीं है। दोषी तो दोष ही है छोटा थोड़ा कोई भी, परंतु हित बना हुआ है। जैसे बालक को कोई धमका कर बात कह दिया, विद्यार्थी को धमका कर कह दिया जाए तो कड़वी तो होती है बड़े हितकर होती है। हितकर होने से बालक को बुरा नहीं लगती वो चीज, स्वभाव से बुरी लगती है। भगत पर उसके थोड़े थप्पड़ भी मारा है तो बालक के बालक इतना दुखी नहीं होगा, आंसू आ जाएंगे, रोने लग जाएगा, परंतु भीतर में उसके उत्पाद उद्वेग नहीं होगा। जैसे छोरा छोरा आपस में लड़े और वो मार दे तो बड़ी जोर से चिल्लाता है, माँ से शिकायत करता है मेरे मार दिया। उनसे ज्यादा भी अध्यापक अगर मार देता है तो आंसू तो आ जाता, शिकायत नहीं करता। वो ये समझता है कि ये मेरा हित है, तो हित में वो चोट भी सुगम हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो हित की बात है, ये बहुत ही दामी है, श्रेष्ठ है, सबका हित हो। तो हित में पर हित सरिष, पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ कछु नाए। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। तो सर्वहितकारी वचन कहना चाहिए, जहां तक वचन बोले सत्य बोले और हितकर वचन बोले, उसका हित हो। सबका हित कैसे हो, तो हितकर वचन के लिए भगवान ने कहा पर हित वश जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, दूसरों का हित ही करने का जिसका विचार रहता है, उनके लिए लोक परलोक कोई विचार दुर्लभ नहीं होता है। ये हित की चीज बहुत दामी चीज है। ये गोस्वामी जी भी पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दोनों एक बात नहीं कही, उधर पीड़ा कही उधर हित कहा, दो विचार अलग अलग। गोस्वामी की वाणी बड़ी विचित्र है, ऐसे गीता जी की वाणी हमें दोनों ग्रंथों की वाणी बहुत विचित्र मालूम देती है। तो पर पीड़ा है ना, दुख देना है, ये ठीक नहीं है, पर आराम देना नहीं बताया इतना हित हित कर्म है। पर हित सरिष धर्म, धर्म में पर हित बताया और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देना है यदि अधमता नहीं है, नीचपना नहीं है, तो किसी को भी चुभने का चुभने वाला ना हो, इस बात अनुद्वेग कर्म था। क्यों ये बाया गई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किसी उद्वेग पैदा कर रहे ये अधमता है। तो ऐसा ख्याल रखना चाहिए, किसी से बात करे तो किसी के भी चुभने वाली ना हो, परंपरा से भी चुभने वाली ना हो, ऐसी बात करनी चाहिए। तो ऐसी बात एक बात याद है, ये बातें सब दोष कब आते हैं, अपने में अभिमान होने से दोष आते हैं। अभिमान है ना अहंकार, मैं ठीक हूं, मैं जानता हूं, मैं समझदार हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, विद्वान हूं, मैं जानकार हूं, ये जो अभिमान होता है ना, अभिमान की छाया में सब दोष रहते हैं। शास्त्र में आता है कि जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। अरे बहेड़ा आंवला है ना, तो विभीतिका कहते हैं उसको, बहेड़ा को विभीतिका संस्कृत में, तो उसकी छाया में कलयुग रहता है। ये कथा आती है नल की, महाराजा नल है, उसी कथा में ये विषय आया है। नल है वो छिपकर कह रहा है, तो छिपकर कहा अयोध्या के ऋतुपर्ण राजा थे, लंबी कथा है आपने सुनी होगा। ऋतुपर्ण राजा के यहाँ पर नौकरी करी है उसने, तो वो जंगल में अपनी स्त्री थी दमयंती, उसको छोड़कर चला गया। दमयंती बहुत सुंदर बहुत कोमल ऐसी शरीर की थी दमयंती, देवता भी चाहते थे, इतनी सुंदर थी दमयंती। देवता इंद्र और वरुण और अग्नि ये उनको प्रण करने के लिए आए थे, यम ये चार देवता आए थे भाई हमारे को स्वीकार कर ले, ऐसी कथा है। सब कहते लंबी हो जाएगी, तो पुष्कर था उसका भाई, उसने जुआ खेला था, जुए खेलने में हरा दिया और सब राज्य ले लिया अपने नागा और उनको निकाल दिए, नल और दमयंती दोनों को निकाल दिया कि मेरे राज्य में अंजल मत लेना, निकल जाना यहाँ से। तो बगैर एक कपड़ा नल के, एक कपड़ा दमयंती के पहनने के लिए, ऐसा बड़ा कठोर काम किया था उसने। तो वो चले गए थे, फिर अगाड़ी चार हंस देखे तो उनको पकड़ने के लिए नल ने अपना कपड़ा फेंका, तो कपड़ा देकर उड़ गए, तो नल नग्न हो गया। दमयंती का आधा कपड़ा पहनना, आधा कपड़ा तो नल पहनते, आधा कपड़ा दमयंती पहनती, एक कपड़े में दोनों रहे। ऐसे आफत में चले गए थे, जंगल में एक धर्मशाला मिली, उसमें वे दोनों सोए थे। नल के बहुत चिंता थी कि दमयंती कैसे मेरे साथ रहेगी ऐसे विपत्ति काल में, तो उसे कुंडन पर का गांव वाला रास्ता है वह बता दिया। तो मेरे को रास्ता क्यों बताते हो, तो तुम चले जाओ आराम से बाप के घर पर रहोगी। तो बड़ी उदास होगी, मेरा आप त्याग क्यों करते हैं, आप दुख सहोगे मैं भी सह लूंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपके साथ ही रहूंगी। मैं देवताओं को छोड़ करके भर लिया था इसको। तो रात में धर्मशाला में सोए हुए थे, तो नल के बहुत चिंता रही, जग गया, नींद नहीं आती कि कैसे निभेगी। तो वहां देखा तो एक तलवार पड़ी थी, उसे को सिर काट दिया, आधा तो उसके शरीर पर रख दिया, आधा अपने ले लिया। ये फाड़ेंगे तो सर्व शब्द होगा तो जग जाएगी ये, तो कपड़ा दे फिर चला गया घर। तो बड़ी विपत्ति भोगी, बहुत आफत भोगी है। उसमें करकुट एक नाग था, तो वो पड़ा था तो उसे लग गई अग्नि चारों तरफ। तो उस करकुटक ने कहा कि देखो नाग, तुम हमारे को लेकर चलो तो छुड़ा दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा, मेरे को नाग जी का श्राप है, मैं चल नहीं सकता, स्वास्थ्य पड़ा हूँ, मेरे को तुम जैसा अग्नि ने वो मालिक रख दो। मैंने कहा अच्छी बात, नाग उठा लिया। तो कहा तुम क्यों, तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए मैं भी कुछ कहूँ, कितने कदम तुम चाहते हो। तो उसने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस कहते दस के आया हूं। तो दस दंश धातु है, दस तो दस था, दस तुम दस दस दशा नहीं दशा वशामा, तो दस ये मध्य पुरुष एक पुरुष में होता है, दस तू दस था दस था दस तू दस दस था दस तुम दस था दस आने दशा दशा में, तो दस कहते ही डस गया। अरे डस गया क्यों, तेने कहा दस, तुम डस दिया मेरे को, तेरे को तेने बात कह दी, मेरे बहन तो गिनती की बात कही तो मैं डस गया, थे मेरे बात रख दिया। कहा कि ये तेरे लिए हित की बात है, अब तुम्हारा जो ये कपड़ा ले ले ऐसी बात आई, तो वो दसने का जो जहर है तेरे में कलयुग प्रवेश होकर तेरे को तो कलयुग सीरीज कर ली कि देवताओं छोड़ करके ये दमयंती है नल को भर रही, तो खबर लूंगा इसी दुष्ट दशा है। तो वो भीतर प्रवेश हो गया, जुआ कैलाश बाहर हुई सभी, तो भीतर में कलयुग प्रवेश रहा। उसमें बड़ी विचित्र बात आती है, क्या बताऊं, लंबी कथा है, पन पर्व की कथा है। तो वो कलयुग में निगाह रखता रहा कब प्रवेश हूँ, वो यशोदिया में प्रवेश हूँ। एक दिन लघुशंका करके हाथ तो धोले कुला गले, पैर धोया नहीं, पैर धोया नहीं, जब प्रवेश हो गया भीतर में कलयुग, कई दिनों के बाद में मौका लगा। तो वो भीतर था, तो कर्कोटक ने कहा कि ये जहर तेरे को कुछ नहीं करेगा, उस कल को जलाता रहे, कलयुग को इस बात से डसाया मैंने, वो कलयुग है जो जलता रहेगा जहर से। और कल नल का शरीर बदल गया, छोटे छोटे हाथ हो गए, काला काला शरीर हो गया, ये तेरे विश्वास दिया है कि तू छिप सकेगा, नहीं तो छिपेगा नहीं कहीं, सुंदर बहुत थे भी। तो विश्वास दशा हूं मैं ऐसे। फिर वो गया अयोध्या राजा के यहाँ पर रहा घोड़ों के ऊपर। तो ऐसे उनकी खोज में जब वो जा रहा था, हम दमयंती के यहाँ क्या देश विद्या बहुत जानता था, नल नल में कई विद्याएं थी, बहुत विलक्षण विलक्षण विद्याएं। तो वो चलता था तो उसने चलते हुए बहरे के वृक्ष के फलों को गिन लिया राजा ऋतुपर्ण ने। उसको गणित विद्या बहुत बढ़िया याद थी कि इतने तो पेड़ के वृक्ष है, इतने पत्ते हैं, इतने फल है इस पेड़ के। तो उसने रथ साम दिया, गुरु खा गए कितने ठीक निकले। तो बड़ा ऐसे बड़ी इतनी तेजी से चलते हुए गिन लिया, तो उसने गिन लिया। तो उस समय में वो कलयुग निकला है, वो कलयुग निकल बहरे में चला गया। इस बात बहरे में कलयुग रहता है, तो कलयुग की छाया में रहने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा देखा था है। तो अहंकार रूपी कलयुग बताया, अहम अहम की छाया में सब दोष रहते हैं, संस्कृति मूल शूल प्रदाना, सकल शोक दायक अभिमाना। गोस्वामी जी का सकल शोक, सदा शोक देने वाला है ये। संस्कृति मूल जनमन का मूल है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना शूल प्रद है ये। तो जैसे बहरे की छाया में पाप दोष रहते कलयुग रहता है, ऐसे अहंकार की छाया में ये दोष रहते हैं, इतने दोष है ये। तो अभिमान का त्याग करना चाहिए, समय हो गया। और तो सत्य के शरण से मुक्ति आप पुस्तक ले लो, उसमें देखो तो आपको पता लगेगा। और फिर विचार कर अपने आचरण में लाओ, निगाह करो कि कहाँ कहाँ हमारे दोष आते हैं, सत्य पालन में कहाँ बाधा आती है, उसका ज्ञान होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छा इसमें क्या रह गया है, भक्तों की आंखों में हमेशा आंसू क्यों भरे रहते हैं? भक्तों की आंखों में हमेशा आंसू क्यों भरे रहते हैं? अच्छा भक्त देखा आपने कोई आंसू प्रेम के भरे रहते, भक्तों के प्रेम होता है भगवान में, विश्वास रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। इतनम कलिनाशनम, कर्कोटक नल ऋतुपर्ण राजा दमयंती, इनका कीर्तन खड़े तो कलयुग प्रवेश नहीं होता, उसमें कलयुग बहुत वर्षों तक दुख पाता रहते हैं। तो नल का नाम लेने में नहीं आता।